Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün bu dersimizde yine Risale-i Nurlardan Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 8. sözden okuyamadığımız bir kısım kalmıştı. Ona devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi 8. sözün baş kısmında uzun bir yolculuğa çıkan iki arkadaş vardı, iki kardeş vardı. Onlardan birisi sağ yola, birisi sol yola bir yerde ayrıldılar, gittiler. Bir aslanla karşılaştılar, işte kaçtılar. Kaçtıkları yerde bir kuyuya rast geldiler. Kuyuya kendilerini attılar, ayrı ayrı yerlerde bunlar. Ve bir takım olaylar yaşadılar. Şimdi bu iki kardeşin ikisinin de olaylara bakışları, olayları değerlendirişleri, yaşadıkları olaydan bir şey anlayıp anlamamaları, durumları bu 8. sözde geçiyordu. Şimdi iyi olan kardeş kuyuya düştükten sonra bir dala, bir ağaca rast geldi, ona yapıştı ve baktı ki o ağaçta çeşitli meyveler beraber yetişmişler. Bir ağaçta çeşitli meyvelerin olması onun dikkatini çekti, hayret etti ve yaşadığı olayların o memleketin sahibi olan zat tarafından senarize edilmiş, hazırlanmış ve kendisini imtihan için böyle bir şey yapılmış olduğunu anladı ve ona yöneldi. Oraların, o ülkenin, o hayatın sahibine yöneldi ve ona dedi ki, ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum. Seni tanımaya, sana itaat etmeye yöneliyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum, seni arıyorum. Bu niyazdan sonra, bu duadan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp, şahane, nezih, güzel bir bahçeye kapı açıldı. Belki o kendisini yerde aşağıda bekleyen ejderha ağzı o kapıya dönüştü. Aslan ve ejderha iki hizmetkar şeklini aldı. Hatta onu içeriye davet ettiler iki hizmetkar. O aslan kendisine musahhar, kendi emrine girmiş olan bir at şekline girdi. İşte böyle bir olay yaşadı. Üstad şimdi bize hitap ediyor ve diyor ki bu olayın sonunda, İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım, geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim, tartalım. Bakalım iyilik nasıl iyilik getirir, fenalık, kötülük de nasıl fenalık getirir, görelim, bilelim. Bakınız, yolun, sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeyi bekliyor, düşmeyi bekliyor. Hani bir ağaca yapışmış ama ağacın köklerini iki fare kesiyor ve o da mutlaka ejderhanın ağzına düşecek. Halbuki şu bahtiyar insan ise meyveli ve gayet güzel, parlak bir bahçeye davet edildi. Hem o bedbaht, yani bir tarafta o bedbaht arkadaş, bir tarafta bahtiyar insan. İkisinin şimdi karşılaştırılmasını dinliyoruz. Bedbaht olan çok acı, çok dehşetli, büyük bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise gayet lezzetli bir hayat sürüyor. Korku var ama tatlı bir korku. Sevgili bir marifet. Yani bir yanda korku var ama bir yanda da bir şeyler öğreniyor, bir şeyler anlıyor. Bu garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Bir yalnızlık bir ümitsizlik kaplamış. Ve şu bahtiyar ise dostlar içinde ümit ve şevk, iştiyak içinde telezzüz ediyor, lezzet alıyor. O bedbaht adam kendisini yalnız görüyor. Kuyuya düşmüş, hiç onu bilen eden yok. Üstünde tepesinde aslan bekliyor, aşağıda vahşi canavar. Kendisini çok yalnız hissediyor, ümitsizlik içinde. Halbuki Beriki arkadaşı, o kendisini orada takip eden, kendisini seven, kendisine ilgi duyan bir zatın, oraların hakiminin varlığını biliyor, anlıyor ve kendisini takip ettiğini hissediyor. İşte onunla bir diyalog, bir ilgi kuruyor. Onun içindir ki o bahtiyar adam işi anlamıştır. Anlamıştır ki ben buraların sahibi olan zatın misafiriyim. Onun için işte o orada gayet güzel bir durumda yaşıyor. Şimdi hem o bedbaht adam, bedbaht arkadaş, görünüşte lezzetli fakat gerçekte zehirli yemişleri yemekle kendi azabını tacil ediyor. Yani o tutunduğu dalda çeşitli meyveler var ama her şeyi yiyor ve zehirleniyor bir yandan. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var. Asıllarına talip olup müşteri olmak için. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise, bahtiyar kardeş, mutlu olan insan, işi tadar, o meyvelerden tadar, işi anlar, yemeği tehir eder, yemeği ileriye bırakır ve ileride yiyeceği o güzel nimetleri bekleme lezzeti içerisinde yaşar. Hem o bedbaht, yine bedbaht olan olumsuz kardeşe dönüyoruz. Bahtı kara, kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliği, anlayışsızlığı ile kendi hakkında karanlık, evhamlarla dolu bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahaktır, ne de kimseden şikayet etmeye hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede, ahbaplarının ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafette, gayet güzel bir durumda değil mi şu hali? Ama bu keyfe kanaat etmeyip, kendini pis içeceklere, yani sarhoş edici şeylere atarsa, içki içerse, alkollü şeyleri, sarhoş olursa, sonra da o sarhoşlukla kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül ederse kendini, bağırmaya ağlamaya başlasa, ki çoğu zaman öyle görürüz, bazı sarhoşlar ağlarlar, bağırırlar, kim bilir neler düşünürler. Böyle durumda olan insan kendi iradesiyle böyle bir hale düştüğünden şefkate layık mıdır? Hayır, şefkate layık değil. Kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüp dostlarını tahkir ediyor. İşte şu bedbaht, yani hayatı anlamamış, dünyayı anlamamış, hiçbir şey anlamamış, başına gelen olaylardan hiçbir mana çıkaramamış, dünyaya geliş gidişin anlamını fark edememiş bedbaht insan da öyledir. Bahtiyar adam, mutlu adam ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Şu cümle ne kadar hoş. Bahtiyar insan hakikati görür, yani hayatın hakikatini görür, dünyanın hakikatini, gerçek yüzünü görür. Her şeyin, olayların gerçek yüzü ise güzeldir. Hakikatin güzelliğini, hüsnünü derk etmekle, anlamakla, hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine de layık olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan Kur'an'ın hükmü burada ortaya çıkıyor. Yani dünyaya gelen bir insan, dünyayı iyi de görebilir, kötü de görebilir. Kendini yalnız da hissedebilir, buraları yaratan Rabbi ile beraber de hissedebilir. Kendini canavarlar ortasında, efendim aç çıplak kış gününde de hissedebilir. Kendisini dostlar içinde, güzel bir bahçede sohbet ediyor olarak da görebilir. Bu bir bakış açısıdır. Baktığınız noktaya, baktığınız açıya göre bir hayat sürersiniz. Onun içindir ki Allah aslında her şeyi güzel yaratmıştır ama sen dünyada sıkıntı içinde yaşıyorsan, her şeyi kötü görüyorsan bu senin yanlış görüşün, yanlış bakışından dolayıdır. İşin aslı öyle değil. Evet, hayata, ölüme, dünya nimetlerine, dosta, düşmana, her şeye hangi gözle bakıyoruz? Allah'ın yaratış, hikmet ve gayesi açısından bakabiliyor muyuz? Yani tabiatın ve olayların gerçek yüzlerini görebiliyor muyuz? Allah bize her şeyin gerçek yüzünü göstersin. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittibahu. Hakkı hak olarak göstersin. Ve Allah her şeyin mahiyeti, aslı, zatı neyse öyle göstersin. Ve bizi bahtiyarlar zümresinden eylesin. İnkar ve küfür, yani Allah'ı tanımama, her şeyi, her güzel şeyi yanlış gösteriyor. Nefis de kendi açısından bakıyor zaten. Yani insanın nefsi, bedeni sadece yeme, içme, eğlenme açısından hayata bakıyor. O da bir yönüyle tatlı yüzüne bakıyorum zannediyor ama fani yüzünü görmüş oluyor ve ıstırap, acı hissediyor. Ben bir misal vereyim. Pazara mal getirip satmak için mal getiren bir insan, pazarda malını dağlar gibi yığdığı zaman ne kadar memnundur? Satmak için, para kazanmak için yığmış. Malını satmaya başlar, öğleye doğru malının yarısını tüketmiştir. İkindiye doğru malının çoğunu satmıştır ve akşama yaklaşmaktadır. Malı azaldıkça bu adam çok mu üzülür dersiniz? Dağlar gibi portakal, elma yığmıştı. Baktı ki azaldı. Çok mu üzülür? Hayır, üzülmez. Aksine sevinir. Vakit akşam oluyor ve akşam olmadan ben malımı bitireyim, satayım diye uğraşır. Paraya çevireyim ister. İşte ömrümüz, bedenimiz bizim malımızdır. Her gün onu tüketiyoruz. Üzülmek niçin? Eğer kar ediyorsak, eğer satışlarımız kar getiriyorsa üzülmek neden? Her günümüz bereketli geçtiyse, geçiyorsa biz üzülmeyiz. Ama bereketli geçmiyorsa, malımız tükeniyor ve fakat elimize bir para geçmiyorsa, kar etmiyorsak ahiret hesabına, Allah hesabına bir menfaat, bir kar elde edemiyorsak, üzülecek şey işte esas odur. Hayatımızı veriyoruz, Allah'ın rızasını alamıyorsak, ömrümüzü tüketiyoruz, günler geçiyor, takvimden her gün bir yaprak düşüyor ama karşılığında Rabbimizin rızasını kazanamıyorsak, ahiret hesabına bir sevap alamıyorsak, esas şikayet edeceğimiz budur. Yoksa pazarda malı tükendikçe, yani malını sattıkça üzülen sarhoş bir adama benzeriz. Oraya malını satmaya gelmişsin, pazardır orası. Üzülecek ne var ki? Esas sen kar edip etmediğine bak. Evet, hayat böyle. Hayatı böyle görürsen şikayet etmezsin. Büyükler iman ve İslam ile kendini gayet güzel eğitmiş olan mümin insanlar, hayatlarından ve olaylardan hiç şikayet etmediler. Evet, şikayetçi olmadılar. Rıza uğruna, Rabbimizin rızası uğruna ne yapabilirsek o kârdır dediler. Ancak yapılması gereken şeyin hakkını verememe korkusuyla kendilerinden şikayet ettiler. Kendilerini Allah'a şikayet ettiler. Allah'ım, ömrümüz boşa geçiyor ama karşılığında seni razı edecek ciddi bir şeyler yapamıyoruz, yapamadık diye kendilerini Allah'a şikayet ettiler. Nefislerinden şikayetçi oldular. Halbuki gafil insan hayatta nelerden şikayet etmez ki? Başına gelen her olaydan şikayetçidir. Yaşadığı hayat şartlarından şikayetçidir. Çok daha iyi yerlerde olmak ister, olamadığından şikayetçidir. Ama kendisi Allah'ın verdiği nimetler karşısında ne yapıyor, ne veriyor, ne ortaya koyuyor, bunun farkında değildir. Ve bunu düşünmedikçe insan yanlış şeylerden şikayet ediyor demektir. İnsan dünyaya hangi gözle bakıyorsa öyle bir sonuç alır dünyadan. Ya bedbaht adamın haliyle dünyaya bakar, ya bahtiyar adamın. Dünyaya adeta iki kişi gelmişiz, ikimizin bakış açıları, baktığımız noktalar farklı. Bahtiyar adam dünyayı çok farklı görüyor, çok güzel görüyor, mutlu oluyor. O adam, şöyle diyebiliriz, Allah'ın baktığı noktadan, açıdan dünyaya bakabilen, Allah'ın baktığı açıdan bakmak ne demek? Kur'an'ın bize öğrettiği açıdan bakmak demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'i çok iyi hazmetmiş, Kur'an'ı kendisine rehber etmiş, büyük alimlerin, değerli rehberlerin bakış açılarıyla bakabilmek demektir. Onların gözüyle, yani hakikati hakikat olarak görebilirsek, dünya güzeldir. Hakikat güzeldir. Allah güzel olmayan bir şey yaratmamıştır. Ama basiretsiz, anlayışsız, hakikate yanlış bir yerden, yanlış bir noktadan ve nefis hesabına bakılırsa dünyaya, olaylara, o zaman dünya çok acı ve biz çok yalnız insanlarızdır. Dünyada çok ıstırap çekeriz. Musibetler içerisinde hissederiz daima kendimizi. İşte Üstad 8. sözün sonlarına doğru şunu söylüyor. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam, eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen, yani şanssız, görüşü, bakış açısı kara, yanlış ve olayları yanlış anlayan adam durumunda olmak istemezsen, bahtiyar, şanslı kardeş olmak istersen, Kur'an'ı dinle ve hükmüne itaatkar ol. Ona yapış ve ahkamıyla amel et. İşte bir hikaye şeklinde anlatılan hakikatleri eğer anladınsa, din nedir, dünya nedir, iman, insan nedir, işte bunları uygulayabilirsin. Önemli olanlarını ben sana söyleyeceğim. İncelikleri sen kendin çıkar, anlamaya çalış, diyor. İşte bak, o iki kardeş, biri mümin insandır. Ruhu mümin, kalbi salihtir. Ya digeri, bedbaht insan. O nedir? Ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Fasık, Allah'a itaat etmeyen insan. Ve o iki yoldan sağ yol ise Kur'an'ın ve imanın yoludur. Sol yol ise isyan ve küfran yoludur. Ve o yolda bahçeye rastlıyorlar hani. O bahçe toplum hayatıdır. Medeniyeti insaniye içinde şu yaşadığımız toplum hayatıdır. Hayır şer, iyi kötü, temiz pis, pek çok şey beraber bir arada bulunur bu toplumda. Akıllı adam odur ki huzma safa dama keder kaidesiyle amel eder. Yani güzel olan, iyi olan şeyleri seçer alır, seçici davranır. İyi olan şeyleri alır, kötü olanlara bakmaz, kötülüklerle ilgilenmez ve öylece gelir geçer bu toplumdan. Zarar vermez hiç kimseye, faydalı olmaya gayret eder. Selameti kalp ile bu dünyadan geçer. O sahra ise, yani bahçeden geçip sahraya çıktılar. Şu yeryüzüdür, dünyadır. Misalde bir aslan vardı. O aslan ölüm ve eceldir. Arkamızdan kovalıyor gibiydi. O kuyu ise hani yolumuza çıkmış ve o kaçan kardeşler kendilerini o kuyuya atmışlardı. 60 metre derinliği vardı. İşte o da insan bedenidir. Ve hayatın, yaşadığımız hayatın müddetidir, zamanıdır. 60 metre derinlik, 70 metre derinlik, bunlar ortalama insan ömrüdür. O ağaç ise, yani kuyunun içinde o kardeşlerin tutunduğu ağaç, insan ömrünün müddetidir. Hepimiz kendini kuyuya atmış insana benziyoruz. Yere süratle düşmekteyiz. Yarı yolda diyelim ki bir dala tutunduk, bir ağaca tutunduk. İşte 30-40 yaşında, kimimiz 50 yaşında biraz aklımız başımıza gelir gibi oldu. Öyle bir noktadayız. Ama görüyoruz ki tutunduğumuz dal ebedi bizi orada tutmayacak. Siyah beyaz iki hayvan gece ve gündüz o ağacın köklerini kemiriyor ve gece gündüzün dönmesiyle ömrümüz tükeniyor. Değerli kardeşlerim, 8. sözün geri kalan kısmını da gelecek derse bırakıyorum. Buradan sonrasını yarın devam edeceğiz. Hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.